I november 2011 sendte Radio 24/7 dokumentaren Liv og Lys. Den handler om de hjemløse Søren, Lotte og Jan. I dag, næsten 8 år senere, besøgte dokumentarist Kasper Søgaard de samme mennesker for at høre, hvad der var sket i deres liv siden sidst. Radio 24/7 dokumentar præsenterer Når solen skygger for regnen. En udsendelse af Kasper Søgaard. Jan, kan du ikke lige fortælle, hvor lytterne, så de er helt med, hvor er det, vi er henne lige nu? Nå, lige nu sidder vi jo lige over på Valpehallen. Ellehjørnet, ikke? Altså hus, der er bygget. Jeg tror ikke engang, vi står med på i Kraks vejviser nu, du. Og vi har ligget i over et år. Ja, vi kan ikke finde os selv. Men hvad var nu, du spurgte om? Jo, men og så kalder man det for skæve boliger. Skæve boliger, skæve eksistens. Jamen, det har altid været ked af, at de begynder at kalde os det, jo, ikke? Hvis man lægger ud med i lokalavisen, som alle læser... Ja, det var avisen, der skrev det, nemlig. At en stor anlagt artikel, at nu flytter der 10 skæve eksistenser ind, som er psykisk syge og alkoholikere og narkomaner, og som ikke er i stand til at kunne bo i et ganske almindeligt boligkompleks, så er det da klart, at man bliver fuldt til dørs, når man er i Brugsen og handler i starten. Altså, jeg har aldrig fået sådan en god betjening med i Brugsen, men han fulgte os fandme hele vejen ind og ud. Ja, det var ham, fordi han troede, vi stjal det hele. Ja, ja. Og det gik har, en har måned. Har du ikke andet at lave? Ja. Men skal vi ikke lige prøve, jo. Vi skal have en overblik, hvad fanden skal vi have med i det her program? Altså, første program lavede vi i 11. Ja. Det var jo de to første udsendelser, ja, det var som det. Vi sendte på Radio 24/7, det var de det. Første dokumentar, Liv og Lys 1 og Liv og Lys 2. Ja. Lad os tage det i punktform, altså vi skal snakke noget om din kunst, ikke? Jo. Ja, og vi skal også snakke noget om... Og så Jan som mit venskab. Og ja, og Jan, vi skal også snakke noget om din sygdom. Jeg var inde og få taget nogle prøver og sådan noget, og så opdagede de lige pludselig, at der sad en knude nede i lungen og sådan noget. Det var så kræft, viste det sig, så det var en betydning at få. Det skal vi snakke om. Ja, det er klart. Og hundene. Ja, lige røg jeg også, desværre. Det, altså, det var en hård tur at komme igennem begge hunden, og også lige røg næsten lige efter hinanden, men det var jo mor og datter, var ikke? Men, og de var det gamle. Var, ikke? Men de blev jo gamle. 14 og 13 år. Ja, sådan. Og så er det også, hvad hedder hun? Lotte, der boede deroppe. Lotte. Der skal vi lige spille et nummer til hende til ære, når vi laver programmet, og det vil jeg insistere på. Fordi Lotte ikke selv kan være med mere. Lotte, hun døde desværre et år efter. Nogle år efter gik der. Men hun døde af en blodpropper, på grund af, at hun ikke kunne... Altså, hun var holdt op med at fikse det her kokain. Og det havde hun faktisk klaret meget flot. Men hun kommer i et dårligt selskab, og så er hun ude hos en, og så får hun en hjerne eller en blodprop, fordi de fikser det der kokain. Og så bliver hun babu indlagt, og så vågnede hun op, og så fik hun 6 blodpropper lige efter hinanden. Og så var Lotte død. Er det Jan? Dag, Lotte. Ja, det er godt nok, men... Lotte, du kan bare komme over, hvis du har lyst, men du må ikke tage hunden med. De er på radioen, så hvis du er med over og sige et par ord, så kom over alene, ikke? Hun skulle være med, ikke? Du skal bare være ædru, skatter, ikke? Du skal bare være ædru, ikke, skatter? Det var også, jeg var dum at sige skatter til hende, ikke? Altså, det er dem, der har... Jeg har været noget igennem, så er det ædre med hende, men er der sindssygt. Ikke engang jeg kunne følge med det her, mand. Hvor gammel er hun? Det må hun selv sige. Jeg kan sgu ikke lige huske det, men jeg siger dig, at hun har i hvert fald. Ja. Og så er hun så på helt skimer, men jeg vil ikke have noget med hende at gøre. Jeg har sagt nej, katapult. Hvorfor vil du ikke have noget med hende at gøre? Nej, jeg har ikke lyst til. Kvinder siger mig, der er noget, men altså, der skal sgu også være noget ryggrad i, ikke? Og noget fornuftigt. Men det er jo okay, synes jeg da, at snakke om, at det er jo helt fair, man siger, jeg har ikke lyst til at have en kæreste lige nu. Eller, altså. Jeg tør ikke have en kæreste. Du tør ikke have en kæreste? Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg bliver ligesom min far. Hvordan? Ekstrem voldelig og fordrukken og kommer til at banke hende det år, hvis der. Men du tror, du ville blive ja, det er jeg bange for. Ja, det er jeg sgu bange for. Ja. Min far var jo gammel bokser. Han var Danmarksmester i boksning i 1960. Finn Tingbom. Og har været på landsholdet 4 gange. Så det vil sige, at han kunne godt finde ud af at slå en proper næve. Og så når han gennemhøvlede min mor, altså, så flygtede jeg altså ned på... på sletten, som vi kan det her. Hej, Lotte! Så sad jeg dernede, mand, og så sagde jeg til mig selv, jeg skal aldrig have familie. Fordi jeg bliver ligesom ham. Altså, det... Hej, Lotte! Hej, sådan er det, ikke? Hej, Lotte. Har du sat noget imellem døren derude? Nej, skal jeg lige gøre det? Ja, bare lige på tværs. Ja. Hvis nu hans hund derovre, han kommer. Ja. Hvor længe har du boet her i de her? Jeg boede her i 9 år. Ja, den 1. oktober her, ja, det er det jo sådan her med dag. Der har boet 9 år her. Og hvad er det? Jeg har været narkoman siden jeg var 16 år. Jeg boede oppe i Kalundborg dengang. Og nej, så er min veninde, den, og der vil jeg sige, den eneste rigtige veninde, jeg har haft, det er Janni. Vi gik sammen op i Kalundborg og sådan noget, ikke? Men så synes vi lige, at ja, det var sjovt at tage sådan 10-20 stesolider af gangen og drikke på øl, ikke? Så gik jeg bare vinde på værtshus og sådan noget, du ved, at vi tilkede rundt på de piller. Ja, pludselig, nå, så blev vi så, der havde vi besat et hus. I Kalundborg? Ja, i Kalundborg. Ja, det var startet med ham, der rettede, han hed Bjarne. Han havde et stort hus. Så kom der et skilt udenfor på tankstation, så malede vi graffiti over det hele, der både på vinduerne. Ovenpå og nedenunder, og vi havde 6 hunde. Vi boede 3 mennesker ovenpå, og vi boede 3 mennesker nedenunder. Og det var bare så fedt. Vi havde det skide sjovt, mand. Det kan jeg godt lukke for. Men og skraldemændene, de kan ikke komme en skrald. Vi smed bare skraldemændene ud. Og skraldemændene kom sgu ikke og hentede det mere. Men toilettet, det var helt stoppet. Der var ikke noget varmt vand, vi boede der alligevel. Det var vi sgu da ligeglade med. Altså, der er sgu da andre steder, man kan gå i bad. Og jeg lover dig for, hold da kæft, mand. Og vi hører bare fed musik. Vandpiven. Det er for vi vågnede om morgenen. Altså, er hun ikke det tog? Var bare sjove tider. Jamen, altså, det hele endte med, så endte så med, at jeg røg spillet. Ja, vi var 3-4 stykker af, der røg spillet. Ja, hvad fader, der var jeg kun 18 år der på det tidspunkt. Så jeg, der var faktisk første gang, jeg sad spillet i Kalundborg. Og ja, og så havde jeg 3 uger isoleret. Ja. Og der var Janni så flyttet. Hun var kommet ud før mig. Hun røg nemlig til spillet. Og hendes forældre, det var egentlig, fordi det var min skyld, og deres lille datter, hun var grået ud på alt muligt, du ved, det var meget forfærdeligt. Altså, min skyld, altså, Janni var altså med på den værste. Så mange af idéerne var hende, så hun ikke gør mig nok af. Men for sådan skal forældre jo sige, ikke? Jeg var helt over det. Okay, men desværre så døde hun jo så. Som 19-årig inde på Hovedbanegården, nede på Loko. Jeg har det egentlig meget godt med det, fordi jeg tror, Lotte havde det af helvede. Simpelthen. Altså, hun havde det virkelig, virkelig dårligt. Ikke? Men hun kom altid til mig og Søren. Det gjorde hun sgu altid. Hun kom altid ned til mig og Søren. Ikke? Det gjorde hun sgu. Ja, så snakkede I jo og drak kaffe. Jamen altså, man kunne godt komme heroppe og sidde, men lige snart på et tidspunkt, så var det så langt ud, så når hun bare havde drukket 2-3 øl, så kunne du slet ikke prøve at stå, hvad hun sagde og sådan noget, fordi hun var så påvirket. Og så måtte Bjørn sige, nej, ved du hvad, nu er der altså for meget. For mine venner. Ikke knip. Jeg ikke kender. Jeg ruser i sinne. Gør han træk. Jeg smiler, hvis jeg fjælder. En kniv i hans ryg. Finde bulle. Nej, hvor er de gode kæmpe mig. En gang imellem bliver jeg træt. Folk tror frihed er mine skøret. Smuk nummer, det er det bare så smuk. Det jeg savner ved hende, ikke? Det var da hun egentlig var holdt op med at røre noget, hvor hun blev en rigtig pige, hvor hun begyndte at gå med kjolen nederdel, ikke? Eller hvad fanden det nu hedder. Ikke? Altså der gik det rigtig godt. Ikke? Der troede vi sgu virkelig, at nu var den gået. Ikke? Og nu ved jeg godt, at hendes fyr, ikke? Men altså, han er var også en meget sød fyr. Han havde bare sin måde. Ikke? Så var han lidt jaloux, men hun var forelsket i mig. Ikke? Og jeg var sgu ikke forelsket i hende, og det kunne jeg bare ikke forklare ham. Selvom jeg sagde det til ham. Ikke? Så ja, okay. Ikke? Ja. Ikke? Blive voksen. Tommy hedder. Så hun kom altid over og spurgte mig, hvis hun skulle have hjælp til et eller andet. Der var en dag, jeg måtte smide hende ud herindefra. Da hun lagt sig ind i min seng, så måtte jeg sige, nu må du altså gå hjem over det. Nej, jeg vil. Nej, nu må du kraftedeme gå hjem. Så må Søren og mig smide hende ud. Altså simpelthen, fordi hun ville kraftedeme ligge ind i. Nej, nu må du altså gå hjem over det. Du kan ikke ligge i min seng. Det var en afrikaner, der boede hernede, men hun havde silikonebryster. Kan du ikke huske det? Jamen, så var det, fordi hun var prøvet at snige sig ind til Lotte. Hun troede, Lotte lå og sov, så skulle hun lige ind og se, om der lå noget på bordet eller andet. Så vågnede Lotte op. Hvad fanden laver du, mand? Så ud med dig, så lukkede hun bare døren. Min pat, sagde hun så. Min pat, den sidder i glemme, mand. Hun kunne ikke mærke noget. Nå ja, hun må hellere få sin pat, så tag din pat og skrid. Så bliver der bare, sådan var Lotte jo, ikke? Altså. Det er jo det der jeg siger, når man hører båndene, så ligger man jo og tænker på sådan nogle ting. Det er det, der er det sjove ved, når man så hører båndene. Ikke? Og hvor man hører Lotte i live, ikke? Altså hun var jo kraftig med sove. Man kunne høre, når hun gik ud af døren dernede, så kunne man jo høre hende helt dernede. Ikke? Så hvis man går Lotte, hun var vågnet. Hvad er det, det? Hun kom i dårligt selskab til sidst. Ja, så var det kokainen derud i hendes sjæl. Og så fik hun jo de her blodpropper lige, bum, bum, bum, bum, og så var hun død, ikke? Og det var 45 år, ikke? Men hun levede i hvert fald, da hun levede. Nattens dronning hedder den. Ja, Nattens dronning. Vi kan godt prøve at spille den. Lad os prøve at høre den, ja. Og det vil jeg godt have, når vi snakker lidt om Lotte, at vi så, fordi hun netop ikke kan være mere, at hvis vi skulle bruge et nummer, hvor vi kører nummeret ud, så skulle det være det, fordi det, og så holder, så kan lytterne lige tænke lidt over Lotte. Fordi det er ikke særlig langt nummer, det var kun 3 minutter, det er jo ikke ret lang tid. Men det rammer så stærkt, fordi det her, det er Lotte. Og når Lotte ikke kan være mere, så må vi minde sig på den måde. Her kommer den, ikke? Det er Lotte, ikke? og det kan man godt spille, og så ikke sige noget, og så lytterne bare lytter, ikke? For det skylder vi en lidt, ikke? Det gør vi. Lotte, hun klarede den altså ikke, vel? Hun blev 45 år. Så kan vi lytte lidt til den. Når troen den dør, så er alt håb ude, ikke? Jeg må lige gå ud og høre det der. Ja, det gør lidt ondt på Søren og os andre hernede, ikke? Når man sådan tænker på, hvor... Ja. Ja, jeg skal lige have lidt morgenkaffe der, men jeg har været syg der. Jeg var dårlig i nat, jo ikke, så hele det kører jo. Men jamen, prøv at fortælle, hvordan du har det i øjeblikket, fordi det er ligesom de sidste par dage, du har været lidt træt, ikke? Men det er nok, fordi vi er ikke vant til at arbejde. Altså, vi er vant til at arbejde, men altså at køre så hårde dage, som vi har kørt her de sidste par dage, det har været meget trættende, ikke? Med optagelser. Ja. Så det er været trættende, ikke? Men der er også noget andet, vi skal huske, vi skal have med i programmet. Det er det der med at drikke og så videre, fordi der er jo sket ret meget jo faktisk. Det skal vi lige huske inden. Jamen det kan vi godt lige. Hvad er det, der er sket? Jan, er det 6 år siden, ikke? Der sad vi her, mand, og sagde, nu kan du være nok, ikke? Jeg sagde til mig selv, at for 6 år siden, nu gider jeg ikke drikke mere. Nu gider jeg drikker ikke noget sprut eller noget som helst mere. Nu stopper jeg bare, og jeg bare stoppet, men altså, det var også mærkeligt, fordi der kom jo, vi var meget sjovt, vi kom jo ned med købmanden dernede, da jeg så holdt op med at drikke, så var jeg en underlig. Ja. Købmanden, han blev sur, ikke? Fordi og købmanden, han blev sur, fordi han var vant til at få de der 3.000 kroner om måneden. Skal vi ikke dele en cola, Jan? Ikke, altså. Det har han ikke været aldrig hørt før, vel? Altså, skal vi ikke dele en cola, ikke? Jamen, altså, det, skal vi have tobak? Nej, det har vi. Ja, nå, vi skal bare have den cola. Ja, det, der også var irriterende, det var altså, lidt ked af. Det, man blev lidt ked af, det var, at når man så sad, når man så lige må, når man så sad med vennerne derude, ikke? Så var det den der, ikke? Nå, hvor lang tid holder han, ikke? Og, den der. Og da man så egentlig var holdt helt op med at drikke, så kan man jo ikke holde ud og sidde og høre på en flok mennesker, der drikker. Altså, meget over meget, ikke? Altså, når man kommer over de der 15 genstande, ikke? Og der også er blandet med alt muligt andet, ikke? Så gider man sgu ikke at sidde og høre på det der, fordi du kan ikke forstå det halvværdet. Men det kan jeg jo bare høre, når jeg hører Liv og Lys i dag, ikke? Søren kan spille på skrier, det kan han sgu finde ud af. Hvad siger du? Søren kan godt finde ud af at spille på skrier. Dengang der blev du gået op i drak jo 15 stærke bajere om dagen. Ikke plus alt det der, og jeg fik jo meget mere medicin dengang, ikke? Så det kunne jeg regne ud. Det har jo bare været en zombie, der gik rundt. Det var bare en zombie. Der var ikke så meget der. Ikke fordi jeg kunne godt stå og lave tingene og sådan noget, og arbejde med ting ude i haven og alt det der, ikke? Men altså, du bliver stille og rolig en zombie, uden du lægger mærke til det, ikke? Jamen, du var meget træt nogle gange, kan jeg også huske, da vi optog dengang, ikke? Ja, det var det jo. Sådan var det jo. Det er jo klart, for det sløver jo meget, ikke? Så. Hvor meget drak du på det tidspunkt? Det er det samme. Jeg drak de der 15 år i gårgangsøl, men hvad er det, FF-øl, ikke? Altså, det er jo rene Queen Elizabeth hele vejen igennem, ikke? Altså, sådan er det, ikke? Jeg ved ikke, jeg forpander den kvinde nogle gange, ikke? Og det der bryllup, eller hvad det var. Men 15 bare, ikke? Altså, så, lige pludselig begynder det jo, altså, kunsten at overtage op i mit hoved, ikke? For mig bliver det også noget med, at jeg begynder at blive bedre til at tegne, og så må jeg sige til mig selv, vil du være en Jackson Pollock, ikke også, der smadrer hele din karriere og kører ind i et vejtræ og drikker dig ihjel, ikke? Eller kører galt, ikke, på grund af sprut, som Jackson Pollock gjorde, ikke? Eller vil du, som Jan også, nu skal der sgu ske noget, ikke? Man sidder her og ryster til sidst, jo, og ikke engang kunne rulle en cigaret af Morten, ikke? Og ej, ved du hvad? Så sidder Jan og mig og kigger på hinanden og siger, ej, nu slut, ikke? Så æder vi den sgu lige, ikke? Jeg har fået nok, simpelthen. Men når man har en god ven, som er ligesom en bror for en, som Jan han har været igennem snart 20 år, og man siger til hinanden, nu gør vi det, så batter det. Hvis jeg sad alene, var jeg nok aldrig stoppet. Og det var Jan måske heller ikke, men hvis Jan og mig ikke har lært hinanden at kende, ikke? Det er meget, altså Jan kom jo, vi kommer fra to vidt forskellige hjemløse miljøer, er det meget vigtigt at påpege. Noget, som jo egentlig er en kliché, men som vi næsten lige så godt kan aflive nu, med at sige, at narkomaner, de kan ikke gå sammen med alkoholikere, det går overhovedet ikke. Og Jan, han kommer altså fra det der narkomiljø, der hedder Istegade område, ikke? Hvor jeg kommer fra et has og alkohol og Grønland og drukmiljø på Nørreport og på Christiania, ikke? Og der er himmelvid forskel, ikke? Og alligevel møder vi hinanden, fordi vi bor på, lige ved siden af hinanden oppe på kollegiet der, og løber ind i hinanden i oktober 2000. Og så svinger vi bare. Og det er, der, det er jo igen det, der måske er mere mellem himmel og jord. Hvad ved jeg? Det er, vores vand, det er lige ramt hinanden, og den strøm, den kører sgu meget godt sammen, ikke? Og det har den jo gjort nu i 20 år snart, ikke, Jan? Ja. Sådan er det, ikke? Og jeg kan sgu ikke undvære Jan. Men han er sgu min bror. Og, altså, og så kan det da godt være, at jeg laver kunst og alt muligt andet, men det er også noget at gøre med, at man pakker hinanden op, ikke? Og Jan bakker jo meget op i min kunst altid, ikke? Og sådan kører vi det bare, ikke? Der skal ikke, jeg gider ikke det der. Jeg får sgu kvalme, når jeg ser en ølbil, og det er ikke løgn. Det er godt, at folk ser udsætter til, nu sidder han og fylder os. Nej, jeg får det der kvalme. Og første gang, jeg fik den kvalme, det var, da vi sidder faktisk og ser Olsenbanden. Og så er der den scene, hvor de skubber, Preben K.'s dynamithaj ind i den her ølbil. Ikke? Men hvor dynamithaj, han var meget tørstig, der sidder jeg faktisk og får kvalme af den scene. Bare at se alle de øl, eller hvis der er en ølbil, jeg tænker, hold kæft, jeg har hældt alt det lort ned i mig. Du kan ikke male, når du påvirker. Du kan måske ryge en joint, men det, så stopper den også der. Fordi hvis du påvirker alt det der, så tror du, at du laver, jeg kan det hele, mand. Jeg er den nye Rembrandt, ikke? Og så du maler på lærredet. Når du så vunder, så slet ikke male på lærredet, vel? Du maler hele væggen. Og så har du lavet en Picasso fra den hvide periode, ikke? Altså, det holder jo ikke. Det holder ikke. Den hopper Guggenheim ikke på, vel? Og Martin Asbæk, han hopper slet ikke på den, vel? Og nogle af de andre der, vel? Så det er klart, der skal være noget ræson i det, hvis man gerne vil frem med det. Men selvom jeg aldrig har været perfektionist, underligt nok, så lige det område der, der er sgu blevet perfektionist. Det ved du, Jan, jeg er helt hysterisk, ikke? Jo, altså du bruger meget tid på det, det gør du da. Når man tænker på, hvordan du startede, nu kan du da tegne en... Altså det er noget af det sværeste at tegne, det er hænder og fødder og sådan noget, ikke? Og der er Søren, han kan jo tegne hænder i dag og sådan noget. Ikke? Altså, jeg kunne håndværket. Jeg har håndværket tilbage, ja, i kunsten. Ja, det er det. Altså, det gør jeg, altså, det gør Søren meget op i. Ikke? Det gør jeg, skal male et portræt af Rembrandt. Fordi nu skal jeg lave ned, jeg skal have fat i den måde, Rembrandt kunne male på, den udtryksmåde, den teknik, de teknikker, han brugte. Rembrandts motiver er fuldstændig ligegyldige i dag, men set i male i et moderne perspektiv, altså, hvad kunne de gamle malerier? Hvorfor står vi og kigger på dem stadigvæk efter 400 år? Prøv at tænke på Mona Lisa, hvor gammel den er, den er 500 år. Prøv at se, hvor mange selfies, der er blevet lavet lige siden, af mennesker, der tager billeder af hinanden og af sig selv. Og er der ikke en, der stadigvæk har lavet noget lignende? Så var der din navnebror, Jan Vermeer. Han malede så pigen med perleøringen. Det er de to kvinder. Det er to malerier i hele kunstens historie. Hvor den lige har sagt bange, ikke? Så skal jeg bare lige have noget lys. Det er en af de vigtigste, når man laver kunst, det er at have noget lys. Sådan der, så begynder den allerede at stå i en form. Så kan vi lave den her lidt sjovere, det er jo lige meget. Der er ingen, der siger, at øjet behøver lige nøjagtigt lignende i løjet på den måde. Sådan her, ikke? Når man kigger derovre, ikke? I stedet for, når den er der, så skal vi have den her, ikke? Alkoholen, det er mere en rastløshed og en... Og så det der, det er jo ligesom dengang, man var barn, man fik en sut. Sådan kan jeg sammenligne det øjeblik. Alle kan huske, som regel den dag, hvor sutten blev smidt i pejsen, eller blev smidt væk, ikke? Og man lige skulle gå rundt der uden sutten, det var også underligt. Men man vender sig til det, ikke? Så begyndte det at drikke øl i stedet for, ikke? Ej, det er selvfølgelig jo... Men det blev så senere en sut, ikke? Fordi det var en sut. Altså, øllen bliver lige pludselig en sut, du går rundt med i hånden hele tiden, ikke? Og så fordi jeg træner så meget, så bliver det jo også kunsten, der overmander alkoholen. Jeg skal ikke sidde med 30 bajer mere overhovedet. Jeg skal overhovedet ikke sidde med det lort. Jeg erkender, at jeg laver 3 eller 4 kryds i min kalender om året. Det vil jeg sgu have lov til. Må jeg sige, den dag, Jan, der drøner jeg den lige af, ikke også? Og så snupper jeg en antabus dagen efter. Det er sådan, Jan og mig har kørt det i 6 år. Jan gider overhovedet ikke at drikke noget. Jan kan simpelthen lide det. Og det er ikke løgn, når jeg siger til dig, at jeg får faktisk kvalme, når jeg ser en ølbil, der kommer kørende ud på vejen. Det er det, jeg ved godt, det lyder morsomt. Jeg får den der, hold kæft, når jeg har drukket. Da jeg boede på gaden, der drak sammen med Grønland og Vilhelm, der drak vi 30 årgangsøl hver om dagen. Der snakker vi 30 årgangsøl. De er 10,5%, det svarer til en lille hvidvin. Du snummer en lille hvidvin, 30 af dem i løbet af en dag. Ikke? Så er Lula dig, ikke? Han mistede også sin førlighed i Vilhelm. Centralnervesystemet, min første rigtig gode ven på gaden. Ikke? Der kendte jeg jo ikke Janjo, som var en rigtig dejlig menneske. Og så døde han så af halskræft her for 10 år siden, eller nu efterhånden. Ikke? Ham kunne vi ikke hjælpe, nej. Han var helt vild. Mr. Sir Lord Vilhelm Hansen Malik, den tredje af Grønland, hed han. Bare kald mig Vilhelm. Ja, så kommer så det næste nummer her, man kan bruge. Og den rammer sgu egentlig meget godt den stemning, jeg følte første gang, jeg stod på gaden i København i 1994 med en gang tomme flasker i hånden og ikke vidste, hvor fanden jeg skulle gå hen. Og der tænkte jeg på det nummer her, og den har siddet der lige siden. Vi skal have den helt forfra. Hvem er det? Det er Clausen og Petersen, hedder de. Og den hedder Storbyens Favn, men nummeret hedder En Fremmedarbejders Farvel. Hedder Rasmus. Hallo, Dan. Hallo, Dan. Føle det, selvom man egentlig kommer fra Holbæk, ikke? Nå, men altså, vi opdagede jo, at jeg havde den der knude der i højre med lunge, lapper dernede der. Og så røg jeg jo ind på Rigshospitalet. Og der lå jeg så ind og fik fjernet det, men så skete der altså det, der havde ligget i 4 dage, så bedte de mig om at pumpe i den der, og så eksploderede, eller gik der hul på lungen en gang til. Så der har jeg været lidt heldig med de der operationer der, ikke? Man skal have sprøjtet sådan noget væske ind i, for at de kan se at de der CT-scanninger der. Og det var meget, meget slemt, ikke? Og så er der jo ikke fordi sygeplejersken, de er jo søde nok, ikke? Men der er så travlt ude på hospitalet, så det var sgu ikke sjovt, men de var meget søde, men altså, når personalet der, det var sgu ikke så godt, vel? Og maden, der var der, den kunne man, når man er vågnet op, ikke, maden kunne man ikke engang spise, vel? For det er sådan noget mad, der kommer udefra, ikke? Du kunne ikke spise det, vel? Det var simpelthen elendigt. Jeg har aldrig været ude på noget lignende. Der blev jeg godt nok rystet, at det var sådan på vores hospitaler. Men Søren har også været med, altså, hvor han har været med ind og se, hvor de har skulle... altså, det er sket flere gange, ikke? Hvor jeg har sagt til dem, og min læge har sagt til dem, min læge har også skrevet ind til dem, at de må ikke bruge... De skal finde den største åre, de kan finde, ikke? Og det kan de også godt, selvfølgelig har jeg en stor halspuls over. Men det er der jo ikke tid til, så man prøver lige på at se, at det kunne være, at vi kunne finde et eller andet. Ikke? Så det er ikke noget med at stikke en gang ind i mig. Nej, det er bare noget med at sige, at ja, han er bare en skiden argument. Sådan føler man det nemlig. Ikke? Og så sidder de ellers bare og siger, at han er bare... Og så bliver der ellers bare stukket, så man er fuldstændig cool og lille over hele kroppen. Og de har ikke fundet noget, vel? Men de har ikke fundet nogen over. Det er eneste, der skete hver gang. Det var hver gang, jeg skulle sprøjte det der kontrast ind. Så jeg studerede min arm. Så jeg havde simpelthen en bodybuilderarm, så der ikke drømmer om det. Ikke? Det skete op 3 gange, at det skete. Ikke? Og de har aldrig fået at vide, at de skal prøve at finde ud af en anden måde. Alligevel at gøre det, ikke? Fra jeg bare kunne røre mig og bevæge mig og løbe, og der blev jeg bare lige 20 år ældre. På den ene dag til den anden. Det gør, det er slut med at løbe. Så det er hårdt. Så. Nej, det er fordi min næsebro også, det er mange år siden, der er blevet sparket i hovedet. Det, og så er jeg fået, altså det er jo trykket ind, det er brusk, der så har lukket af for min, så jeg kan ikke trække vejret gennem næsebårene. Så er det jo lidt sværere. Ikke, så det er også. Hvis jeg for eksempel bliver dårlig at skulle ud og brække mig, så er det eddermame ulækker, for du kan ikke trække vejret på, nogen, på den normale måde. Nu skal jeg så op til lægen, og så spørger om de kan bore lortet ud. Og så jeg kan få noget mere luft, ikke? Fordi det kan også være derfor, man går hardt, og har det på den måde, den trykken i hovedet, ikke? Da jeg ikke har tørret, så var det gået helt galt. Bare at gå ud og handle og sådan noget, det kan sgu være besværende. Der har vi jo hjulpet hinanden på den måde der, ikke? Nå, skal vi ikke køre ind, hoppe ind, Søren? Så kører vi ind på radioen. Ja, ja. Lad os komme afsted. Bare det går, som det går. Stil og roligt. Og man får, hvad man får. Stil og roligt. Stil og roligt. Og nu, hvis vi kommer ind i det rummet her, der står Radio 7 2, ikke? Hvis man kommer ind med redaktionen, så er der jo altså nogle hvide flader. Vi kan også hænge dem op på. Ikke? Kan det bruges? Det kunne det sagtens. Jeg skal bare lige over i hjørnet her og kigge. Og må jeg spørge, hvad jeg er gang i? Jamen, vi laver bare den sidste dokumentar i radioens historie. Nå, fordi okay. De to første, som vi lavede, dem lavede jeg med Søren og Jan, som er tidligere hjemløse, som nu bor i skæve boliger til skæve eksistenser ude i Valby. Og nu vil Søren, som er billedkunstner, han vil lave en udstilling herinde på radioen. Det er bare nogle, han maler og tegner og maler. Det er 100 værker, vi har lavet fra december til august. Der har jeg lavet 100 af dem her. Hvad hedder det? Og de hedder alle sammen Fata Morgana. Og det er det samme her. Nu laver jeg et program, der hedder Millionærklubben og har aktiemarkedet. Ja. Så jeg forstår godt, hvad Fata Morgana er. Det er du ikke i tvivl om. Nej, overhovedet ikke. Så må jeg også spørge dig, kan du tjene penge på det der? Hvad er det værd? Ikke TV2, vel? Jeg tror lige, jeg var inde på TV2. Morgen TV. Nå, undskyld. Jeg har fået dem vurderet en gang ude på Brun Rasmussen. Nogle, jeg lavede før dem her i den størrelse, de blev vurderet til en 3.000-5.000 kroner stykke. Ja. Min pointe var egentlig bare, jeg synes, de er gode. Jo, tak. Det var min måde at sige, hvor jeg godt kan lide. Ja. Nej, penge, det er jeg ligeglad med, når jeg laver kurs. Hvor er Jan? Det er godt, ikke? Åh, jo. Jeg kunne bare det pjat den gamle, ikke? Han satte altid kunsten foran pengene. Skide over at stoppe den, så han er nede i skolen. Altså det, vi sidder med her, det er jo sådan set en... vi skal prøve lige at finde ud af, hvordan vi kunne måske få lov at hænge nogle tegninger op inde på Radio 24/7. Ikke? Hvis vi kigger på den her tegning her, så har jeg sådan ligesom et overblik. Hvis man kommer op ad trappen her, ja. Så går man jo ind til højre. Så var der faktisk plads til, der hænger en planche her, der kunne hænge tre. Og overfor her på den anden side, hvad mener jeg, der kunne hænge tre. Der var også en planche. Så kommer man ned omkring et hjørne. Så hænger Torben Steno og kigger ned herover. Ham lader vi bare være, vi lader bare Torben være. Så kan han sten videre der, og så, hvis han hænger der, så kommer man ned her, så kan man hænge en her. En her og en her. Som triptykoner hedder det, når man tager tre tegninger eller tre værker og sætter lige op af hinanden. Det er som det eneste sted, det kalder man triptykon. Så kunne man have tre hængende her. Triptykon, tre her. Tre her. Det er 3, 6, 9. Jeg har valgt dem ud. 9, det er 10 værker. Og de er altså ikke mere end 60 cm i højden gange 42 i bredden. Hvad siger du så? Var det her? Ja, det var herinde, vi var inde, ikke? Hvor man går ind. Så det her, jeg tænker på. Her kunne der hænge tre. Og så er det her. Det var det, vi skulle bruge. Det er ham, vi skal have væk. De to. Altså det her med Torben Steno og Cordua. Ja, hvis vi kunne få de to ned, så kan der hænge tre der. Og tre der. Kunstudstilling fra Jan og Søren fra 24/7 dokumentaren Liv og Lys. Punktum. Skal det ikke være ligesom en nyhedsreferat Cordua? Og det skal hænges op, eller hvad? Det her, ja, det må eller? Du godt, ikke? Sådan, så folk ikke tænker, hvad er det for nogen, der går der? Kunstudstilling fra Jan og Søren på 24/7-dokumentaren Liv og Lys. I forbindelse med radioens sidste dokumentar. Hvad siger du? Ja, du kan læse den op. I forbindelse med radioens sidste dokumentar, Når solen skygger for regnen, tillader Jan og Søren, eller vi, skal man vel skrive ikke tillader vi? Ah, ja, for vi skriver venlig hilsen Jan og Søren, så skriver man tillader vi. Ja. Så tillader vi. At lave en lille udstilling i deres lokaler, som tak for, at I som de eneste. Så. Har taget de skæve eksistenser alvorligt. Hilsner. Ja, simpelthen. Ja. Jan og Søren. Ikke så skæve mere. Nej. Ja. Du har lyttet til Når solen skygger for regnen. Det var den sidste udsendelse i formatet 24/7 dokumentar. Optagelse og tilrettelæggelse Kasper Søgaard, redaktør Mikkel Clausen. Ja, vi hænger skilt op simpelthen lige her ved døren, når man går ind til 24/7. Så kan man jo se den, og så er der ikke så meget vegetar, og så tænker folk ikke så meget. Eller tænker, hvad er det for nogen, der går det? Ja, ikke? Så den kan vi godt sætte her. Her i det, er du værre sko. Jeg vil godt sætte der. Her sætter vi der, du er værre så rartig. Så skal de her to med. Så er det perfekt. Så er der ikke nogen, der bliver forskrækket over noget eller noget som helst. Det er skidesøde lignende, lige gad hjælp. Det var meget, meget sødt, ikke? Men det er jo altså lutt og søde mennesker, vi har mødt indtil videre, ikke? Og når man kommer med fred, så får man også fred. Værre så rartig.